sztukę przy zakupie 12 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump i Kim Jong-un ponad 2 godziny rozmawiali w stolicy Wietnamu. Zarzuty prokuratorskie dla byłego prezesa i wiceprezesa Lotos Petrobaltic. Rosjanie i zagraniczni dyplomaci uczcili 4. rocznicę śmierci Borysa Niemcowa. Ponad 2 godziny trwała wspólna kolacja przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Donald Trump i Kim Jong-un spotkali się w stolicy Wietnamu. Wieczorne rozmowy były pierwszym punktem szczytu obu krajów w Hanoi. Rozmowy mają być kontynuowane jutro. O przebiegu dotychczasowych rozmów wiadomo niewiele. Strona amerykańska podała jedynie spis potraw, które znalazły się na stole w czasie spotkania w 5-gwiazdkowym hotelu w Hanoi, a Donald Trump na Twitterze napisał o wspaniałym spotkaniu. Przed rozpoczęciem kolacji zarówno Donald Trump, jak i Kim Jong-un wyrażali nadzieję, że ich 2-dniowe spotkanie zakończy się sukcesem. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodatkowo podkreślał jego zdaniem świetlaną przyszłość gospodarczą, jaka czeka Koreę Północną, jeśli ta zrezygnuje z atomowego arsenału. Myślę, że pana kraj ma wspaniały potencjał gospodarczy, niewiarygodny, nieograniczony. Jest pan wielkim liderem, a pana kraj czeka wspaniała przyszłość. Czekam, by to zobaczyć. Pomożemy w tym, aby tak się stało. Głównym tematem rozmów ma być ewentualne rozbrojenie nuklearne Korei Północnej. Stany Zjednoczone domagają się, aby Pjongjang pozbył się całego arsenału atomowego. Pjongjang z kolei domaga się w zamian zniesienia międzynarodowych sankcji gospodarczych i wycofania 28 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Korei Południowej. Z Hanoi, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Spotkanie w Hanoi jest drugim szczytem przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Były prezes i były wiceprezes Lotos Petrobaltic, a także kierownik jednego z projektów usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Mieli narazić spółkę na straty. Będą odpowiadać za niedopełnienie obowiązków w trakcie realizacji inwestycji zakładającej wykorzystanie jednego ze złóż ropy naftowej oraz przebudowę platformy wiertniczej Petrobaltic. Zdaniem śledczych skutkiem tych działań było wyrządzenie spółce szkody w wielkich rozmiarach. Wyniosła ona co najmniej 47 milionów złotych, mówi Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Chodzi o nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia samej platformy. Decyzje te dotyczą lat 2014-2015 i skutkowały znaczącym zwiększeniem kosztów inwestycji. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Raport z Pentagonu w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy sił pancernych raczej nie będzie gotowy na 1 marca. To data, którą określił amerykański kongres. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który rozmawiał na ten temat w Białym Domu i Pentagonie, nie dostał informacji na temat konkretnej daty ogłoszenia raportu. Nie udzielono mu informacji, bo prawdopodobnie ta data nie jest znana co do konkretnej daty, kiedy ten raport będzie gotowy. Natomiast równolegle w czasie mojej wizyty była grupa robocza z naszego MON-u, która prowadzi rozmowy związane ze zwiększeniem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Takie spotkanie już na wyższym szczeblu negocjacyjnym będzie miało miejsce w Warszawie w połowie marca. Szef BBN nie chciał komentować medialnych informacji na temat propozycji, jakie miała złożyć strona amerykańska w sprawie zwiększenia obecności w Polsce. Jedną z nich miałaby być stała obecność w Poznaniu wysokiej rangi generała amerykańskiej armii oraz wzmocnienie obecności lotniczej Amerykanów i ulokowanie oddziałów specjalnych w Krakowie. Rosjanie i zagraniczni dyplomaci uczcili 4. rocznicę śmierci Borysa Niemcowa. Na Wielkim Moście Moskworeckim obok murów Kremla złożyli kwiaty także przedstawiciele polskiej ambasady w Moskwie. Lider opozycji został zastrzelony 27 lutego 2015 roku. Zabójcy opozycyjnego polityka zostali skazani na kary wieloletniego pobytu w łagrach, jednak do tej pory nie ustalono zleceniodawców morderstwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na północy przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 1 stopnia w Małopolsce do 3 w centrum i 4 na zachodzie. Na dzień w Augustowie 5 stopni, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, w Rzeszowie 13, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Marian.

amerykański producent muzyczny, który nazywa się Henry Laufer, ale podpisuje swoje płyty jako Shlomo. Wydaje nową płytę. Bardzo ucieszyła mnie ta informacja. Nawet należałoby powiedzieć, że jest to kalifornijski producent, który mieszka i tworzy w Los Angeles. Nie tylko zresztą muzyka jest przestrzenią, w której się wyraża i to jest bardzo intrygujące dopełnienie. Pamiętam, że jego poprzedni album z roku 2015 dosyć gęsto i często pojawiał się w programie alternatywnym. Dark Red, taki tytuł nosiła tamta płyta. Ta, która nadchodzi, nosi tytuł The End. No i wiemy o niej całkiem sporo, to znaczy jest kilka utworów, które możemy sprawdzić, no ale nadal czekamy na całość. Tymczasem dosyć długo nie ujawniali nawet okładki najnowszej płyty. W końcu jest Mode Selector, mają nowy album. Mamy tutaj w Polsce, myślę, ogólnie wielką słabość do tego duetu, a także do powiększonego składu, który wtedy nazywa się Moderat, kiedy do panów Szarego i Gertota dołącza Sasha Ring. No ale skupiamy się w tym momencie na duecie Mode Selector, bo ich najnowsza produkcja zatytułowana Kto jeszcze jest naszą płytą tygodnia. Flow, flow. Flow, flow. Flow, flow. Select the things, yeah? You mean London to Berlin? Flow, flow. Sure, that was good, man. Got shows on deck, cause I really wish well. When I heard your name, still doesn't ring bells. This is wealth, and I don't mean cash money. My sons make sure that I feel well. Don't tolerate nobody talking to me. You know, but you know yourself. Move in silence, you can't watch me shut down. The shows are the time we talk. Got this out, retail light, better sort things out. Love my sound, got the shit right here. Really saved my life, and it sounds like crack. I don't care who you think is next. These days, everybody wanna be next. Find my space outside of Earth with mud selector, who's in hell? Yes, I show the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta smash some wealth on the way that can only grow. Yes, I show the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta smash some wealth on the way that can only grow. For my money that's dead. Where was you when I really need help? Now flow got cheese and the baby got bread. Send my voice to Berlin, let the kid get hurt. Oh, you scared? Yeah, I've been there. If I never went first, then I wouldn't be here. I can't trust you, man. You don't write for man. If I put hands out, you might pull that out. Flow, watch out, man. So I get love back. That's the emoji with a green heart. See the spark in my eyes, still blazing around in my town. They be calling me the I'm just trying to put it down. Where my daddy been around? Who else do I turn to now? Everybody wanna get that money really quick, but nobody checking for fun. I don't like much crowds when I'm not at more time. I just pen more pad, turn this bus to sign. Get mom a brand new house, stood up plan. You know the future look bright, bright. Yes, I show for the gang, cause I brought them there. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I call myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way that can only well. Yes, I show for the gang, cause I brought them there. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I call myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way that can only well. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way that can only well. We'll be right back. floor. Who else? To jest tytuł nagrania, tytuł całej płyty, nowej płyty duetu Mode Selector. To nagranie nosi tytuł Wealth i znamy je doskonale, bo pojawiło się już jakiś czas temu, ale specjalnie nie dodaję, kim jest MC, która w tym utworze pojawia się i jaki nie przedstawiam głosu, który pojawi się w kolejnym utworze, ponieważ to będzie właśnie nasze pytanie konkursowe. Jeżeli ktoś płytę Who Else chciałby wygrać, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, wpisując komplet odpowiedzi, co oznacza kim jest wokalistka w utworze Wolf, kto, czyj głos słyszymy w utworze Who, który już za chwilę pojawi się na antenie, a kompletna odpowiedź zawiera także w sobie adres korespondencyjny. A zatem agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Bartek dzisiaj odpoczywa, jest na miejscu, ale no, ze względu na logistyczne nasze tutaj wewnętrzne zmiany, jutro usłyszymy się z Bartkiem przez telefon, ale dzisiaj gramy korzystając z maila. A zatem nagranie zatytułowane Who z najnowszej płyty Who Else duetu Mode Selector na antenie. Your dream will get you a Porsche. Who says that life is not end? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mile? Nagranie zatytułowane Who z płyty Who Else, duet Mode Selector. Myślę, że nie będę powtarzała już pytania konkursowego, bo odpowiedzi i tak jest więcej niż płyt czekających na właścicieli. Dodam jeszcze, że dzisiaj miało miejsce trzecie ogłoszenie festiwalu Audio River i w związku z tym kolejna porcja artystów, którzy przyjadą pomiędzy 26 a 28 lipca tego roku do Płocka, została ogłoszona. Wśród nich, a właściwie na pierwszym miejscu, duet Mode Selector, który będzie w tym roku na Audio River jednym z headlinerów. Przyjeżdżają oczywiście z nową płytą. To ogłoszenie jest wypełnione wieloma smakami, gatunkami i stylami. Dodam jeszcze Cats and Dogs, oni także z nowym materiałem, zresztą niebawem o tym materiale więcej na antenie Trójki się pojawi. Jeżeli ktoś lubi, ceni tę imprezę, to warto zajrzeć. Kto potwierdził swój udział w tegorocznej odsłonie? Mówimy o festiwalu Audio River. Are you in love? Do your best impression fly? I try my hardest for you. Are you in love? Are you in love? Are we as one? That everything desperate is behind. Don't take away this wonder. I reserve the right to disappear. I reserve a table for old time. Back then, it wouldn't have even crossed my mind. But I promise you, your place is safe. Now what about mine? Exactly. Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up.

To oczywiście RAI, projekt artystyczny. Kiedyś można było mówić duet, który na naszej antenie pojawił się w remiksie. Maurice Fulton ten remiks przygotował, a w Polsce pojawi się już nie w zremiksowanej, a oryginalnej formie podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019, bo RAI będzie gwiazdą otwarcia tego właśnie festiwalu. A skoro pojawił się Maurice Fulton, to cały rok 2018 można było także odmierzać ukazywaniem się kolejnych singli, które powstawały we współpracy pomiędzy Maurice'em a Roisin Murphy. Maurice Fulton i Roisin Murphy, World's Crazy, ostatnia odsłona ich projektu, który przez cały rok przynosił nowe single i to zawsze dwa nagrania, strona A i strona B. Teraz zmienimy trochę nastrój, bo zapowiada się bardzo piękna, melancholijna płyta. Na horyzoncie już ją widać i to całkiem naprawdę dobrze. Hania Rani, poza tym, że tak spektakularnie zadebiutowała z duetem Tęskno i tak dobrze została przyjęta ich wspólna płyta z Janną Longicz, ma już gotową i wyprodukowaną i wydrukowaną płytę solową. Thank you. Thank you.